أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقام مقامتي من فضله لا يمسونا فيها نصب ولا يمسونا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يستريخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم الغيب غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والذي أوحينا وحي التيمز إليك سنا من الكتاب كتابتان هو جلان الحق gerçektir. Musaddiqan doğrulayıcı olarak lima beyne öncekini yedeyhi kendinden öncekini in kuşkus inne kuşkusuz Allah'a Allah bi ibadihi kullarının la habirun haberdardır basirun görendir. Ve sana vahyettiğimiz kitap kendinden öncekini doğrulayıcı olarak gelen gerçek bir kitaptır. Kuşkusuz Allah kullarının yaptıklarından haberdardır, onları görendir. Thumma sonra evrethna varis ettik el kitabe kitabı ellezine o kimseler ki istafeyna arasından seçtiklerimize min ibadina kullarımız arasında. Feminhum onlardan zalimun zulmeder li nefsihi kimi kendisine ve minhum kimi de muktesidun ortadadır ve minhum kimi de sabikun öne geçmek için yarışır. Bil hayrati hayırlarda bi izni izniyle Allah'ı Allah'ın izniyle. Zalike işte huve budur el fadl fazilet el kebir büyük fazilet. Sonra kitabı kullarımız arasında seçtiklerimize varis ettik. Onlardan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. Cennetun cennetleridir adının yedhulu adının adın cennetleri yedhulu neha içine girecekleri yuhallavne süslenirler fiha orada min esavira bilezikler min zehebin altından ve lu'lu'en incilerle ve libasuhum giyecekleri elbiseleri de fiha orada harir ipektir. İçine girecekleri adın cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada giyecekleri elbiseleri ipektir. Elbiseleri de. وَقَالُوا derler. الْحَمْدُ حَمْدُلْسُنْ لِلّٰهِ اللّٰهَا اَلَّذِي وَاللّٰهِ كِ اَذْهَبَ gideren anna bizden. الْحَزَنْ tasayı İnne doğrusu Rabbena Rabbimiz le gafurun çok bağışlayan, şekurun çok nimet veren. Ve derler ki bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Rabbimiz doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir. Ellezî o ki ahallena bizi yerleştirdi dâre yurda mukameti. Asıl oturulacak minfadlihi lütfunda la yemessuna artık bize dokunacak fiha orada nasabun ne bir yorgunluk ve la yemessuna ne de bize gelecektir fiha orada lugub bir usanç. O ki lütfuyla bizi asıl oturulacak yurda cennete yerleştirdi. Rabbim ümmeti yerleştir, tevhid ehlini yerleştir bizi de ya Rab. Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak ne de orada bize bir usanç gelecektir. Vellezine edenlere de keferu inkar edenler lehum vardır. Narun ateş vardır. Cehennem la yuqda. Öldürmezler ki aleyhim on orada feyemutu ölsünler ve la yuhaffafu. Biraz olsun hafifletilmez anhum onlara min azabiha azabı da kezalike işte böyle necizi biz cezalandırırız kulluher kefur inkar edenleri ve inkar edenlere de cehennem ateşi vardır. Orada öldürülmezler ki ölsünler. Azabı da onlara biraz olsun hafifletilmez. İşte biz inkar edenleri böyle cezalandırırız. Yukarıdaki geçen ayetler kendisinden önceki semavi kitapları tasdik eden Kur'an'ın hak olduğu belirtildiği arkasından bu kitaba 3 sınıf insanın varis kılındığına dikkatler çekildi ve müminlerle kafirlerin ahiret günündeki karşılaşacakları durum kısaca tasvir edilerek uyarıcı ve müjdeleyici bilgiler veriliyor. Vahum, onlar ve onlar yestarihune feryat ederler fiha onlar orada Rabbena Rabbimiz ahricina bizi çıkar ne amel işler salihan iyi gayre yerine ellezî kunna yapalım ne amel yaptığımızın diye evvelen vermedik mi nuammır bir ömür kum size ma yetezekkeru düşünebileceği fihi kadar men kimsenin tezekkere düşünecek vecaekum size gelmedi mi nezîru uyarıcı da fezûku şimdi tadın fema yoktur li zalimine zalimlerin min nasir yardımcısı. Ve onlar orada Rabbimiz bizi çıkar, önce yaptığımızın yerine iyi işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı gelmedi mi? Şimdi tadın zalimlerin yardımcısı yoktur. Ahiret sahnelerine yer veren bu ve benzeri ayetlerde dünyadayken yapılan uyarıları hafife alan inkarcıların kötü akıbetle karşılaştıklarında kendilerine yeni bir fırsat verilmesi için çırpınmaları tasvir edilir ve bu feryatların hiçbir yarar sağlamayacağı vurgulanır. İnne kuşkusuz Allah Allah alimun alimu bilir gaybe gaybını semavati göklerin vel ardi yerin innehu elbette ki o alimun hakkıyla bilendir bizati ne varsa sudur kalplerin içinde. Kuşkusuz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Elbette o kalplerin içinde ne varsa hakkıyla bilendir. Bundan sonra devam eden ayetlerde Allah Celle Celaluhu cennetin özelliklerini veriyor. O cennete yorulmak yok, bıkmak yok. En güzel yerler bizlere verilse bıkarız, bıkmak vardır. Bu inkar edilemez ama cennette bıkmak, usanmak yoktur.